Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 12 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych nie wywiązał się ze swoich obowiązków, mówi szef MON. Trzech doświadczonych prokuratorów poprowadzi śledztwo w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Nadal możliwe są zarówno podwyżki, jak i obniżki stóp procentowych, powiedział prezes NBP. Procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, poinformował wicepremier minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak podkreślił, że dowódca nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków. Minister zaznaczył, że największe uchybienia stwierdzono w zakresie meldowania o zdarzeniu i podjęcia działań poszukiwawczych. Szef MON nie wykluczył decyzji personalnych. Ustalenia kontroli natychmiast przekażę zarówno prezydentowi Rzeczypospolitej, zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, jak i prezesowi Rady Ministrów. Informuję, że ewentualne decyzje personalne lub dyscyplinarne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem Rzeczypospolitej, zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Wicepremier podkreślił, że pierwsze informacje o obiekcie służby ukraińskie przekazały Polskiemu Centrum Operacji Powietrznych 16 grudnia. Zaznaczono wtedy, że może to być rakieta. Na terenie Polski podwyższono gotowość bojową, a w powietrze wzbiły się nasze i amerykańskie samoloty. Ukraina nie może dopuścić do zamrożenia konfliktu zbrojnego z Rosją, bo to umożliwi odbudowę jej sił, powiedział w wywiadzie dla BBC prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że kontrofensywa nie nastąpi natychmiast i nie ma pewności, że będzie skuteczna. Żadnego zamrożenia konfliktu, na co liczy Rosja. Żadnego powtórzenia porozumień mińskich. Takie zamrożenie będzie szansą na odpoczynek dla rosyjskiej armii, aby mogła się ponownie przygotować do walk. Armia, która została rozbita na naszej ziemi. Dla nas sukces to nie zamrożenie konfliktu, ale pójście do przodu, odzyskanie naszej ziemi. Nie mogę też zagwarantować, że natychmiast po podjęciu kontrofensywy suwerenność Ukrainy zostanie w pełni przywrócona, bo to jest wojna. Wołodymyr Zełenski dodał, że nie trzeba obawiać się wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jesienią przyszłego roku i ewentualnego ograniczenia amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Zdaniem prezydenta wojna może się już wtedy zakończyć. Trzech prokuratorów poprowadzi śledztwo w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Postępowanie będzie się toczyć w Gdańsku, mówi prokurator Marzena Muklewicz. Do prowadzenia śledztwa wyznaczono trzech doświadczonych prokuratorów, w tym prokuratora specjalizującego się w sprawach pozakarnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Niezwłocznie po zapoznaniu się z materiałami śledztwa zostaną ustalone i wykonane niezbędne czynności w sprawie. Śledztwo ma także wyjaśnić odpowiedzialność pozostałych członków rodziny tragicznie zmarłego dziecka oraz instytucji, które miały wiedzę o stanie zdrowia Kamila. Nadal możliwe są zarówno podwyżki, jak i obniżki stóp procentowych, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Adam Glapiński dodał, że formalnie Rada nadal nie zakończyła cyklu podwyżek stóp. Posiedzenia na posiedzenie obserwujemy sytuację. Jesteśmy gotowi reagować natychmiast, jeśli coś się dzieje inaczej niż to nasza projekcja przewiduje. Więc nie kończymy cyklu podwyżek. Jeśli będzie inflacja wyrywać się do góry z tego korytarza, który przewidujemy, no to jesteśmy gotowi na reakcję. Ale też jesteśmy gotowi zareagować w drugą stronę, jeśli scenariusz będzie wyjątkowo dobry. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 6,75%. Procesu byłego prezydenta Francji domaga się tamtejsza prokuratura finansowa. Nicolasowi Sarkoziemu zarzucono nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2007 roku z pieniędzy od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Akt oskarżenia dotyczy w sumie 13 osób zamieszanych w tzw. aferę libijskich finansowań. Prokuratura finansowa napisała w komunikacie, że Nicolas Sarkozy powinien stanąć przed sądem karnym za sprzeniewierzenie środków publicznych, bierną korupcję i nielegalne finansowanie kampanii wyborczej oraz działalność przestępczą. Zarzuty dotyczą też byłych współpracowników Sarkoziego, szefów MSW Brisa Hortefeux i Claude'a Geanta i ministra budżetu Erika Werta oraz biznesmenów i łączników, którzy mieli pośredniczyć w przekazywaniu pieniędzy. Decyzję o rozpoczęciu procesu mają podjąć sędziowie śledczy, którzy prowadzą dochodzenie w tej sprawie od ponad 10 lat. W 2012 roku w mediach ujawniono dokumenty wskazujące na to, że libijski reżim obiecał Sarkoziemu 50 milionów euro na kampanię wyborczą. Sugerowano, że polityk otrzymał tylko część tej kwoty i że jednym z celów rozpoczętej w 2011 roku przez Francję międzynarodowej interwencji zbrojnej w Libii było zatarcie śladów transakcji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i rosnące do dużego. W górach i na obszarach podgórskich oraz na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach 16 stopni na Podkarpaciu, 20 w centrum, 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. 17 maja 1964, ulica Karowa, spektakl też gram na Karowej. Waga 2900 gramów, długość 50 cm, ciąża i poród prawidłowe. Mój syn. I wkrótce potem mówię, 14 maja 1983, ostatni pocałunek, ostatni dotyk, zapach skóry. Mój syn. Więc rzeczywiście to wszystko się działo w maju. Grzegorz Przemyk. Urodził się w maju, tak. W maju też, 12, został przez milicję pobity. Dwa dni później zmarł. Na trzy dni przed 19 urodzinami. To wydarzyło się 40 lat temu. Agnieszka Przepiórska, której głosu przed chwilą słuchaliśmy, opowiadająca od lat historię kobiet w swoich monodramach, przygotowuje właśnie spektakl o Barbarze Sadowskiej, matce Grzegorza, poetce, opozycjonistce. Premiera monodramu w tę niedzielę w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Aktorka będzie naszym gościem w drugiej części tego wydania Trójki pod Księżycem. Naszym gościem będzie także Łukasz Lewandowski, który wyreżyserował słuchowisko dla Teatru Polskiego Radia o Grzegorzu Przemyku. A tymczasem zapraszamy do części pierwszej wydania, w której porozmawiamy o teatrze jakże odmiennym od kameralnego monodramu non-fiction. Łączymy się już z Gdańskiem i zapraszamy, starając się mimo wszystko czerpać siłę z maja. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Zaraz raźniej, nieprawdaż? Witamy wraz ze mną Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz, a połączyliśmy się już z Gdańskiem, gdzie w dwóch różnych miejscach, tak się domyślam, są Romuald Wicza-Pokojski, autor sztuk, reżyser, twórca ofowego teatru Wiczy, obecnie dyrektor Opery Bałtyckiej. Czy słyszymy się, panie dyrektorze? To taki rytualno-techniczny test. Halo? Dobry wieczór, jestem. Cudownie, cudownie, jak za ścianą. Oraz pan Jerzy Snakowski. Teraz powiem halo, panie Jerzy, czy pan nas słyszy? Halo, dobry wieczór. No, fantastycznie, jeszcze lepiej. To teraz tak, proszę państwa, zwrócę się do pana dyrektora Romualda Wicza-Pokojskiego, by zechciał przedstawić naszego drugiego gościa, gdyż pan dyrektor występuje po raz nasty w naszym programie, a drugi gość po raz drugi chyba. Bardzo proszę, dyrektorze, przedstawiamy pana Jerzego Snakowskiego. Jerzy Snakowski, dzisiaj przedstawię go jako reżyser sztuki, operetki Księżniczka Czardasza. Jest to, znaczy, bo jeszcze chciałem nawiązać do jednej rzeczy, do tego maja, o którym pani redaktor mówiła, tak, który pachnie i fiołkiem, i różą, i kalią. Dla Jerzego, jak i dla mnie, maj na razie cały czas pachnie i fiołkiem, i różą, ponieważ w maju właśnie są nasze urodziny. Jesteśmy świeżo upieczonymi 50-latkami. Och, niesamowite, co za niespodzianka. Szanowni panowie, nie wiem, czego życzyć. Drugiej 50-tki to na pewno. No i oby jak najintensywniej w tych teatrach, które panowie kochają. No i wielu przyjaciół, prawda? W mediach nie tylko. Panie Jerzy, ponieważ pan dyrektor ograniczył się do roli tej jedynej, którą dzisiaj pan spełni jako debiutant, chyba, proszę mnie poprawić. Tak. Mhm. To prosiłabym, żeby pan uzupełnił jednak swoje CV na potrzeby, jak to się mówi, tego spotkania. Można powiedzieć, że jestem operologiem. Zajmuję się operą na, jak się okazuje, na bardzo wiele sposobów. Z wykształcenia jestem teatrologiem, a realizuję się jako praktyk teatralny. Mm-hmm. A czy w Operze Bałtyckiej pracuje pan, czy lub współpracuje z nią od jakiegoś czasu? Nie, w Operze Bałtyckiej pracowałem w Operze Bałtyckiej kilkanaście lat. Było to po tym, jak trzykrotnie wygrałem taki teleturniej. Kiedyś był wielka gra z dziedziny opery. Ojej. I wtedy instytucja zaintrygowana moją osobą zatrudniła mnie. I tam pracowałem na wielu stanowiskach, od takiego chłopca, od wszystkiego, sekretarza literackiego, po zastępcę dyrektora. A teraz mam ogromną przyjemność współpracować nadal z tą moją macierzystą instytucją. Bardzo panu dyrektorowi dziękuję, że zechciał kontynuować ze mną tę współpracę. A współpracuję, przygotowując między innymi różnego rodzaju takie programy promocyjno-edukacyjne, taki cykl, który nazywa się Opera Si. Spotykam się z publicznością raz w miesiącu i opowiadam o tym, jak fantastyczna jest opera. No cóż. No ale też jeszcze wspomniałbym o, to jest oczywiście z pomysłu Jerzego bardzo innowacyjne działanie, jak opera chat, czyli podczas wybranych prezentacji spektakli Jerzy jest razem z nami i zaczyna się wszystko takim wprowadzeniem do spektaklu oraz później też wywiadami, spotkaniami z realizatorami, z artystami i to wszystko na oczach naszej publiczności. No tak, to teraz płynnie przejdziemy, proszę panów, od opery, czy raczej opery, bo można dwojako akcentować, do operetki. Pozwolą panowie, żeby tę płynność wypełnić tym oto cytatem. Postaram się ładnie przeczytać. Gdybym się myliła, z góry przepraszam. Mnie zawsze zachwycała forma operetki. Jedna z najszczęśliwszych, moim zdaniem, jakie wytworzyły się w teatrze. O ile opera jest czymś niemrawym, beznadziejnie wydanym pretensjonalności, o tyle operetka w swym boskim idiotyzmie, w niebiańskiej sklerozie, we wspaniałym uskrzydleniu się swoim za sprawą śpiewu, tańca, gestu, maski jest dla mnie teatrem doskonałym, doskonale teatralnym. Nic dziwnego, że w końcu dałem się skusić. Kto by się tu podpisał pod tym cytatem? Ja myślę, że Gombrowicz chyba, tak? O. Stawiam na Tuwima. No dobrze, doskonale. Tym razem wygrywa pan dyrektor. Oczywiście Witold Gombrowicz, słynny komentarz do Gombrowicza operetki. A płynne przejście będzie takie mianowicie w postaci bardzo inteligentnego pytania. Podkasana muza, proszę panów, w operze. No właśnie, tutaj wyraźny konflikt zaznaczył Gombrowicz między tymi dwiema formami teatru muzycznego, już tak bardzo ogólnie mówiąc. Kto zaczyna? Pan Jerzy Znakowski? O podkasanej muzie? Tak, w operze. Podkasana muza w operze, bo no właśnie, to jest pytanie filozoficzne właściwie. Czym jest dzisiaj operetka? Które teatry powinny się nimi zajmować? Czy teatry operowe, czy teatry musicalowe? Kiedyś były teatry po prostu operetkowe, zajmujące się tylko i wyłącznie operetką i tam funkcjonowali artyści kształceni w tym kierunku, którzy zajmowali się znów tylko i wyłącznie operetką. Ale dzisiaj te teatry poznikały, ta umiejętność bycia artystą operetkowym trochę gdzieś się nam zagubiła. No właśnie, i teraz jakie teatry powinny wystawiać operetki? Przyjęło się, że jednak teatry operowe, ale wydaje mi się, że w tym przypadku teatry operowe powinny wyjść z pewnych ram i trochę poflirtować z innymi dziedzinami sztuki. Stąd na przykład częste zaproszenia do reżyserowania operetek reżyserów filmowych chociażby. My sami się odwołujemy do tej poetyki musicalu, zaprosiliśmy do ułożenia choreografii choreografa, który na co dzień układa choreografię w musicalach, czyli Michała Cyrana. Z tego, co udało mi się już przeczytać na temat operetki, wniosek jest taki o to, że to jest podobne do opery, tyle tylko, że lżejsze, że jest po prostu lżejsza muzyka, pełna, a można powiedzieć, przebojów czy hitów, jak państwo wolą. No i oczywiście tematyka jest też lekka, czyli to jest rodzaj komedii, gdybyśmy chcieli mówić nadal o teatrze. To jest po prostu komedia, aczkolwiek no, było chyba w historii parę operetek, które miały nie najweselszą fabułę. No to muza podkasana to jest po prostu przyjęty frazeologizm, no że taka troszkę niby gorsza, no a o boskim idiotyzmie pisał sam Gombrowicz, który podobno uwielbiał tę operetkę, aczkolwiek ja mu nie wierzę do końca. Ja nie jestem pewna, czy on z nas tutaj sobie nie zażartował, podobnie jak kiedyś Jerzy Grzegorzewski, no prawda, poważny reżyser, twórca teatru formy plastycznego, powiedział mi, że marzy o tym, żeby właśnie stworzyć prawdziwą operetkę z kankanem, czyli typu francuskiego. Ja mu uwierzyłam, a potem wszyscy mówili, aha, no ale stworzył przecież Usta milczą, dusza śpiewa, taki rodzaj operetki, ale w teatrze dramatycznym, w teatrze studio, to było bardzo dawno temu, kiedy panowie jeszcze byli malutcy, więc może nie rozwijajmy tego wątku, żeby panów nie wprowadzać w konfuzję. Proszę bardzo, pan dyrektor, bo chyba słyszę jego pomruk. Akurat pomruk był Jerzego, ale nie odróżniam pomruków. Bardzo chętnie. Znaczy najpierw może o samym Grzegorzewskim. Ja myślę, że wcale nie musiał wystawiać pani redaktor na próbę, tylko myślę, że mógł mieć właśnie takie chęci. I tak samo jeżeli chodzi o Gombrowicza, ponieważ kiedy świat zwariował, kiedy świat wariuje, to chyba najlepiej może to oddać forma operetkowa, operetki. A jeszcze do tego pamiętajmy o tym, że to jest naprawdę bardzo duży aparat wykonawczy. Oczywiście, że dzisiaj jesteśmy zdominowani, jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie, taką formę czasami lżejszą, że wtedy się wybieramy na musical, ale no, tutaj gra pełna orkiestra, to cały czas jest trochę więcej nut niż kilka zgrzebnych akordów. I jeszcze odnośnie tej podkasanej muzyki, to tutaj myślę, że znaczy mnie bardzo mi pasuje określenie, jakiego używa kierownik muzyczny naszej księżniczki Czardasza, czyli Adam Banaszak, który mówi, że to jest taka muzyka lekko podlana prosecco, że to jest taka muzyka lekko podlana szampanem. I myślę, że to jest bardzo adekwatne, jeżeli chodzi też o ten spektakl, który możecie Państwo od jutra obejrzeć w Operze Bałtyckiej. A niektórzy nawet będą mieli szczęście uczynić to dzisiaj, bo premiera dzisiaj, proszę Państwa, bo to jest dzisiaj. Ten 12 maja wieczór w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Ja jeszcze tylko na moment, zaraz wrócę się do pana. Przepraszam, ja... Tak? Tak, ja tylko chciałem się usprawiedliwić. Nie chodzi mi, że jutro wiem, że jest po północy, ale tak czasami sobie myślę, że dzień się kończy z chwilą zaśnięcia, więc to nie, to jeszcze nie, panie dyrektorze, proszę nie spać. Jeszcze bardzo prosimy, mimo podeszłego wieku. Ale jeszcze tylko na moment, zanim wrócę się do pana Jerzego, na moment o tym, co powiedział dyrektor, to było ważne, że świat zwariował i rzeczywiście... Coś dzieje się w tej wirówce, coś dzieje się w tym wirze, można powiedzieć, w tej burzy. I na moment jeszcze wrócę do tej operetki Gombrowicza, no bo to jest dramat. On nie zamówił żadnej muzyki, chociaż oczywiście w didaskaliach zwrócił uwagę, że powinna być taka i taka muzyka. No wiadomo, że różnie to jest grane. Ale Gombrowiczowi chodziło o to, żeby właśnie, żeby stworzyć coś pośredniego między operetką a poważnym teatrem dramatycznym. No w końcu był twórcą dramatów, raptem trzech, no ale zawsze. I tu jest ostatni cytat. Monumentalny idiotyzm operetkowy, idący w parze z monumentalnym patosem dziejowym, maska operetki, za którą krwawi śmiesznym bólem wykrzywione ludzkości oblicze. To byłoby chyba najlepsze dla operetki, czyli byłaby to najlepsza inscenizacja operetki w teatrze, ale i w wyobraźni czytelnika. Już kończę z Gombrowiczem, nie będę męczyć. Odkładam tom Teatr Witold Gombrowicz, no i zwrócę się do pana Jerzego, chociaż myślę, że też będzie wspomagany przez pana dyrektora, bo skąd pomysł, żeby właśnie tę, a nie inną operetkę, bo wybór mieli panowie ogromny. A ja sobie ciutko będę odchrząkiwać w tym czasie. Ja myślę, że Czardaszka jest po prostu gwarantem sukcesu. Ona przeszła przez próbę czasu, ma już ile tych lat? Ponad 100. Nie schodzi ze scen teatrów, a tych operetek, tak jak pani wspomniała, jest multum. Powstało ich multum, ale przetrwały te najlepsze. Dosłownie, nie wiem, 10 tytułów i wśród nich jest właśnie Księżniczka Czardasza. Dyrektorzem, no myślę, że się zgodzimy, że ten tytuł jest takim mocnym wabikiem dla publiczności, prawda, że mówimy Czardaszka i ludzie mniej więcej kojarzą, że to może być przyjemne. Dyrektor? Ależ oczywiście, poza tym no jest co prawda utwór w jakiś sposób węgierski, taki można powiedzieć trochę podlany bikawerem, ale to jest myślę rzecz, która nam jest też bliska, bo jest tam przecież cała podróż, wyjazd do Ameryki, jest rozpacz artystów, jest cały świat, który muszę też powiedzieć, że tutaj Jerzy go przepięknie pokazuje w naszym spektaklu. Jest tutaj, nie chcę za bardzo spoilerować, ale jest na przykład taka piękna scena, kiedy artyści wychodzą na zewnątrz swojego warietę. Stoi tam dwóch panów, którzy rozprawiają o różnych dylematach i między nimi nagle przychodzą te artystki warietę, które przed chwilą dla nas wykonywały przepiękne taniec, wychodzą zziębnięte na chwilę na zewnątrz i to jest, no, jakby to powiedzieć, z życia wzięte. Także jest to rzecz, myślę, że też bliska nam. A dzisiaj prezentowaliśmy spektakl, próba generalna. W takiej naszej tradycji jest, że są prezentowane próby generalne też dla publiczności. I dzisiaj doświadczyliśmy tych pierwszych reakcji. Myślę, że publiczność również bardzo odnajduje się w całej historii niechcianej Sylwii, mezaliansu. O właśnie, mezalians. Czy dzisiaj jeszcze mezalians odgrywają rolę, albo gdzie też przebiegają? To jest też takie pytanie. Ja się przyznam, że jakby nie myślałem o mezaliansie, robiąc te czardaszki. Ja nie wiem, czy temat mezaliansu jest w stanie przyciągnąć publiczność. Początkowo tak trochę brawurowo mówiłem, gdy mnie pytano, o czym ma być ten spektakl, to tak bardziej chyba na użytek promocji mówiłem, a to będzie spektakl o schodach, piórach i cekinach. Ale później sobie pomyślałem, że no nie, jednak ten tekst jest tekstem, gdzie można coś powiedzieć. Wiadomo, że nie powiem o kondycji ludzkości na podstawie czardaszki, no bo operetka nie jest w stanie udźwignąć każdej interpretacji, każdego tematu. Ale ponieważ główna bohaterka jest artystką, więc niech to będzie opowieść o artystach. O takich artystach, o których mówił dyrektor przed chwilą, że gdzieś tam są zziębnięci, ale zaraz po chwili z uśmiechem na twarzy wychodzą na scenę. Tak jak, nie wiem, zawsze tak myślę o tych tancerzach klasycznych, o tych aurorach, o tych odettach, łabędzicach, tych wszystkich królewnach, księżniczkach, które czują potworny ból, stojąc na tych palcach na puentach, ale na twarzy szeroki uśmiech, szeroki gest i w ogóle tego cierpienia nie widzimy. I to jest taki, ta moja opowiadka jest takim hołdem dla tych artystów, bez których świat jest bez sensu i martwy. Jak się pojawiają, to on nabiera barw. Nie jest to żadna odkrywcza myśl, ale myślę, że ludziom warto przypominać pewne rzeczy dla nas często oczywiste. Więc jest to spektakl, w którym najważniejszymi słowami są słowa Feriego do Sylwy. Jesteś wielką i dumną artystką, prawda? Tak czy nie? I ona odpowiada, że tak, oczywiście tak. I to jest jakby dla mnie tak była, to była taka wskazówka, dlaczego robimy operetkę. Doskonale. Ja myślę, że więcej o samej realizacji opowiemy w części drugiej, tej części pierwszej naszego spotkania w Trójce pod Księżycem, bo ja bym jeszcze chciała namówić pana Jerzego, by zechciał z nami taką krótką wycieczkę w historię operetki odbyć. Z wielką przyjemnością. Prawda? Bo to ten Kalman to tak nie wziął się znikąd, on się wziął już skądś, czyli jakby z XIX wieku, mimo że to już jest ta druga wiedeńska. Czy to prawda? Proszę mi wybaczyć, ja nie czytałam poważnego dzieła, nie czytałam, nie wiem, tomu pana Lucjana Kydryńskiego, który co prawda o operze, ale o operetce też sporo wiedział. Natomiast to, co przeczytałam w popularnym, że tak powiem, informatorze, poinformowało mnie o tym, że ona się wzięła przede wszystkim z Francji, a nie z Wiednia i w ogóle nie z Galicji i nie z Austro-Węgier. To jak to było? Tak, rzeczywiście. Narodziła się w Paryżu 21 października 1858 roku. Dokładnie można podać datę narodzin operetki, która powstała trochę przez przypadek. Tą pierwszą operetką był Orfeusz w piekle Offenbacha. I to była zgrywa, to była satyra. Pod płaszczykiem mitologii wyśmiano ówczesne elity paryskie. I operetka początkowo właśnie była, pełniła taką funkcję naszego dzisiejszego kabaretu. Komentowała współczesność, to, co się wydarzyło dzisiaj rano, wczoraj, nawet już przedwczoraj operetki nie interesowało, bo to już było dawno i to już wszystko się zmieniło. Później, gdy ona się dostała do Wiednia, no Wiedeń to było zupełnie inne miasto. Tak, tylko jeszcze przepraszam, bo ten Orfeusz w piekle miał swojego twórcę i to był Jacques Offenbach. W Wiedniu, o ile w Paryżu pewna nieobyczajność w operetce uchodziła, tamta muza była faktycznie mocno podkasana. Kankan, proszę Państwa, to nie był taki niewinny sobie taniec. Dlaczego te dziewczyny tam tak podnosiły te nogi? Dlaczego pokazywały gacie? No nie, żeby pokazywać gacie, tylko że te gacie miały po prostu dziurę, miały rozcięcie i to tak tam strasznie podniecało. W Paryżu to by nie przeszło i tam ten frywolny kankan został zastąpiony. Znaczy w Wiedniu by nie przeszło, bo w Paryżu przeszło. Tak, w Wiedniu to by nie przeszło, więc tam kankan został zastąpiony walcem, polką. I tutaj z tej takiej frywolnej satyry operetka stała się taką komedią salonową. I Czardaszka jest trochę spadkobiercą tej takiej XIX-wiecznej wiedeńskiej operetki, aczkolwiek jest to operetka niezwykle przełomowa, proszę Państwa. Ona jakby świadczy o tym, że w naszej historii coś się bardzo mocno zmieniło. Nie wiem, ile jeszcze mam czasu, bo tak mógłbym godzinami opowiadać. Nie, tylko ja jeszcze powstrzymam pana, ponieważ zanim Czardaszka i zanim Kalman, to był Johann Strauss, syn, który przede wszystkim stworzył nietypową mimo wszystko operetkę. Wspominałam, że nie najweselsze tematy też się przewijały, a tą nie najweselszą to była zemsta nietoperza jednak. O nie, to też taka dosyć frywolna. Ja tam się śmieję, jeszcze nietoperze nie bawić. Tak, pomimo drastycznego tematu, tytułu, to temat jest jednak tam żartobliwy w tej zemście. Kalman jest już kilka pokoleń dalej za Straussem. Te operetki Straussa, właśnie Zemsta nietoperza, dobrze, że pani ją przywołała, to są takie operetki pokazujące jeszcze dawny, feudalny świat. Czyli owszem, hrabina sobie może flirtować z lokajem, hrabia może sobie dogadzać z pokojówką. Robią to na wiele śmiesznych sposobów, ale w finale hrabia wraca do hrabiny, pokojówka wraca do lokaja, bo w tym feudalnym świecie każdy zna swoje miejsce. I nagle wybucha pierwsza wojna światowa, Kalman pisze swoją księżniczkę Czardasza w 1915 roku i tu mamy już pokazany zupełnie inny świat. To, co było do tej pory niemożliwe, staje się możliwe. Nagle szansonistka, kobieta do tej pory pogardzana, staje się żoną arystokraty. Jeszcze ale wcześniej to było niemożliwe, a teraz proszę bardzo. Dobrze, a dlaczego pominął pan absolutnego geniusza, jeżeli chodzi o tę kategorię, czyli Lechara? Pani redaktor, proszę dać mi 2 godziny, nikogo nie pominę. Nie, daję panu 2 minuty, ale bardzo proszę, żeby Lechar i Wesoła Wdówka pojawili się. Tak. 1905 rok, Lechar pisze Wesołą Wdówkę, świat szaleje na punkcie tej operetki i wszyscy kompozytorzy tamtych czasów marzą wtedy o jednym: o sukcesie w świecie operetkowym. Marzy o tym Giacomo Puccini, marzy o tym chociażby nasz także Karol Szymanowski, pisząc swoją jedyną operetkę, co prawda do szuflady, bo jednak później się przestraszy, że nie wypada mu pisać operetek. Tą operetką jest Loteria na mężów, która notabene... Nie uprzedzajmy faktów. Dobrze, zbudujmy dramat. Ale może już to powiedzmy. Nie powiem, no dobrze. Ale premiera przygotowywana przez Operę Krakowską będzie zaprezentowana podczas pierwszej edycji Baltic Opera Festival już 14 lipca. Doskonale, to jest temat mojego spotkania z panem dyrektorem po godzinie pierwszej. Bardzo dziękujemy. Pamiętamy tylko tytuł, co to jest? Loteria na męża, tak? Moniuszki. Loteria na mężów. Mężów nawet, no dobrze. Tak, tak, tam liczba mnoga odgrywa znaczną rolę. O, przepraszam. No dobrze, to już teraz pozwolę za moment panu Jerzemu opowiedzieć więcej o Kalmanie, jeżeli będzie miał na to ochotę i o tym, jaka ewentualnie relacja łączyła go z Leharem, czy tam nie ma jakiegoś linku przypadkiem, ale żeby państwu dać odrobinę odpocząć, mimo że rozmawiają panowie fantastycznie z nami, to ja zaproponuję utwór, który nie był wybrany przez pana Jerzego, mimo że był proszony o wybranie. Ten pojawi się owszem na pożegnanie z panem, natomiast teraz nie dotrzymam obietnicy. Będzie jeszcze raz Gombrowicz, ale Gombrowicz, jego operetka umuzyczniona jednak przez Stanisława Radwana. Bardzo proszę, to nie będzie cały utwór, ale około 4 minut odtworzymy. Mistrz jestem męsko-damskich mód. Jam stroju mistrz. Eleganse. Distinction. Fashion. I co za stylu sznyt. Rembrandt i Michał Anioł. Dante Goethe. Bach, Beethoven. Bo ja. Jest mistrz, jam ten, co stwarza siluetę, co zmienia gust, messieurs, mesdames, co rozkazuje, by zakwitły pokobrody, zaokrągliły się dekolty, zaróżowiły pończoszki i zabłysnęły lakierki. Bo jam jest mistrz, bo jam jest fior, bo jam jest mistrz, bo jam jest fior, bo jam jest mistrz, bo jam jest fior, bo jam jest mistrz, bo jam jest fior, bo jam jest fior, bo jam jest fior, bo jam jest fior. W powodzi świateł masek rój, kształtów zakrytych dziwna noc, nieurodzonych strojów las. O, co za to, co do życia wezwie mistrz. O mistrz, o mistrz, o mistrz, o mistrz. Dziwnych pomysłów ciemna toń. Ciemna toń. Niech każdy swoje sąd sobie śni, sobie śni, aż przyjdzie mistrz, wykuje mistrz. Ze snów tych posąg przyszłych dni. O mistrz, o mistrz, o mistrz, o Anglezy sznurowa. święta śpi, na zawsze śpi. Na gości święta, a nieosiągalna śpi. I tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, to sam rektor, to tak do absolwentów Akademii Teatralnej w Warszawie, ewentualnie abiturientów, a także do tych, którzy zamierzają wstąpić w progi tej uczelni. To sam rektor takim oto głosem śpiewał, tylko że to było 23 lata temu, kiedy jeszcze rektorem nie był. Oczywiście Wojciech Malajkat w roli dyktatora mody Fiora. No to tak tyle ode mnie, ale pomyślałam, że to nam się może przydać, bo tam pewne atrybuty były wymieniane, na przykład elementy scenografii, stroju, etc., etc. Myślę, że o tym też będziemy mogli porozmawiać. Przypomnę, naszymi gośćmi są w Gdańsku, w dwóch różnych miejscach, a więc nie widzą się nawzajem panowie dyrektor, przepraszam, zapomniałam, Romuald Wiczo-Pokojski i Jerzy Snakowski, który wyreżyserował już szczęśliwie, a dzisiaj premiera, Księżniczkę Czardasza Kalmana, i o tym sobie będziemy teraz rozmawiali. Myślę, że jakieś jeszcze 10-15 minut panie Jerzy ma, ale oczywiście dyrektora dopuszczamy także do głosu. W każdym razie we wstępie jeszcze do tej części powiem, że jest już wiek XXI, bo to, co wspominałam przed chwilą, to było zakończenie wieku XX, czyli operetka Gombrowicza w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie. No więc jest zaawansowany już teraz wiek XXI i teatry operowe przyjmują pod swój dach operetkę. A przyjmując ją, no w pewnym sensie nobilitują. Muszę się przyznać do tego, że słyszałam, że operetka to no nie tylko, że muza podkasana, ale jednak troszkę no niższych lotów, czyli nie należy zaliczać jej do sztuki wysokiej. A tymczasem, o właśnie, właśnie i teraz pan Jerzy i pan dyrektor, a ja już milknę. Ja przez chwilę chciałem zaprzeczyć, że operetki nie trzeba nobilitować, ale chyba jednak coś w tym jest, że trochę trzeba. Mówię to na podstawie reakcji mistrzów tego gatunku. Pomimo, że Offenbach i Strauss, o których mówiliśmy, wzbogacili się i zdobyli sławę na operetkach, to oni całe życie marzyli jednak o tym, żeby skomponować operę. A Puccini, żeby mieć operetkę, tak? Tak. Później wspomniałem o Konradzie Szymanowskim, który napisał operetkę, ale w ostatnim momencie gdzieś oblał się rumieńcem wstydu, stwierdził, że to jest niegodne jego talentu i upchał gdzieś tę swoją operetkę do szuflady, ale i tak muzykolodzy po latach złośliwie mu ją z tej szuflady wygrzebali i na szczęście wystawili. Mówię złośliwie w cudzysłowie oczywiście. Samo Anglia miała cudownych twórców operetkowych. Taki tandem Gilbert i Sullivan to byli tacy prekursorzy cyrku Monty Pythona, można powiedzieć. Ten sam rodzaj absurdalnego humoru. I ci panowie również odczuwali jakiś wstyd z powodu tego, że odnosili sukcesy jako twórcy operetek. Jeden chciał pisać potwornie nudne dramaty, a drugi jeszcze nudniejsze opery. I robili to, ale nie odnosili żadnych sukcesów, więc jak bumerang wracali cały czas do operetki, żeby podratować i reputację, i kasę. Także no coś w tym jest jednak, że ta operetka cieszy się taką trochę gorszą renomą nawet wśród tych, którzy z niej nieźle żyli. Mamy dowód w postaci pana dyrektora. Właśnie, przecież ile lat już pan dyrektor jest dyrektorem Opery Bałtyckiej, a to jest pierwsza operetka, czyli miał pan opory, dyrektorze? Nie, to nie były opory, tylko czasami to jest kwestia i pomysłu, i pewnych możliwości, również też i odnalezienia się w pewnej formie. Tutaj rozmawiamy o młodszej siostrze opery. I też my jesteśmy jedyną operą, jeżeli chodzi o województwo pomorskie. I ja myślę, że naszą powinnością jest również wyjść naprzeciw oczekiwaniom, a tutaj te oczekiwania płynęły od naszej publiczności. I oczywiście mieliśmy taki drobny romans z operetą, jak ją sam określał Bernstein, czyli z Kandydem. No to już jest trochę inna historia, aczkolwiek też pewna zabawa z formą operetkową. Tutaj można powiedzieć, że wystawiamy dzieło klasyczne, jeżeli chodzi o operetkę. A gdzież też ma się podziać ten przebogaty materiał? To naprawdę jest utwór o wysokim skomplikowaniu, ale też i wyzwaniu dla realizatorów, żeby gdzieś oczywiście, no, to jest tak jak zaprosić kogoś do i powiedzieć mu: wyreżyseruj mi komedię, a on by powiedział: nie, ja jestem tylko od tego, żeby było smutno. No nie. Dobrze też wiemy, myślę, wszyscy z naszych doświadczeń, że wzbudzić śmiech jest znacznie, znacznie trudniej niż pogrążyć wszystkich w zadumie. Oczywiście nie lekceważyłbym też tych kwestii zadumy, ale myślę, że dużo większego mistrzostwa wymaga od twórców realizacja komediowa, śmieszna, która ma wzbudzić śmiech i radość. I na to się składa też wiele, wiele aspektów, między innymi też scenografia oraz kostiumy, które w naszym spektaklu są autorstwa Hanny Szymczak, z którą współpracujemy od lat. No, bez tego blichtru schodów piór nie mielibyśmy też takiej radości wizualnej, którą oczywiście wzmacnia też światło Macieja Iwańczyka. To już poznaliśmy część, że tak powiem, ekipy tworzącej. To może od razu powiedzmy o dyrygencie, bo nie będzie prowadził orkiestry kierownik muzyczny Opery Bałtyckiej, tylko... Dyrektor muzyczny, tak. Dyrektor muzyczny. Nie dyrektor muzyczny. Jedno, jeszcze raz. No to... Ani też kierownik. Tylko? Tylko Adam Banaszak, który... Nie, no właśnie. Adam mówiąc. Banaszak. Nie, wróćmy, bo zaprzeczenie dotyczyło osoby, która... Która jest dyrektorem muzycznym Opery Bałtyckiej, czyli Jarosław Szemet, który wrócił właśnie dzisiaj do nas ze Sztokholmu, gdzie wykonywał przed samym królestwem, jeżeli chodzi o Sztokholm. Była to pierwsza obecność też ukraińskiej orkiestry w Sztokholmie z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wielkie wydarzenie i wielka dla nas radość, że to właśnie Jarek tam miał możliwość poprowadzić orkiestrę. Tak, to pan Jarosław Szemet. Tymczasem już padło imię i nazwisko. Adam Banaszak, do niedawna jeszcze bardzo, bardzo młody dyrygent. Poznałam go akurat w Poznaniu na festiwalu Transatlantyk. Współpracował wtedy z Janem kaczmarkiem, troszkę smutniej mówię, bo wiem, że bardzo chory. W każdym razie wtedy jeszcze był młodzieńkim dyrygentem, prowadził transatlantyk chyba, czy rozbitek transatlantyk orkiestra. Natomiast teraz już jest chyba nawet profesorem i dyrektorował w różnych teatrach. Całej historii nie znam, ale no, minęło jednak 10 lat od tamtego momentu, w którym spotkaliśmy się w Poznaniu. A więc Adam Banaszak, tak? Tak, jest bardzo dojrzałym dyrygentem. Jak pani wspomniała, powołał także funkcję. To było w Teatrze Wielkim w Łodzi, w Operze Wrocławskiej. Mówił mi, że ma za sobą 60 realizacji operowych i to naprawdę słychać. Ten człowiek wie, co zrobić z muzyką, żeby stała się teatrem. On wie, że operetka to nie koncert, tylko to jest teatr. Te słynne operetkowe szlagiery, nie wiem, artystki z Varieté, choć na świecie dziewcząt mnóstwo, to jest miłość, ta głupia miłość, on prowadzi zupełnie inaczej, niż przyjęło się to na różnego rodzaju koncertach tam sylwestrowych czy operetkowych. Koncert rządzi się swoimi prawami, a on wie, że spektakl rządzi się swoimi prawami i zupełnie inaczej prowadzi tę muzykę. Jest mistrzem, proszę państwa, nie wiem, ja widziałem go przy pracy z orkiestrą, daje 2-3 uwagi, ale to są takie 2-3 uwagi, że ja mówię, Matko Święta, pierwszy raz słyszę ten duet, a jest to duet, który słyszałem, proszę wierzyć, kilka tysięcy pewnie razy, bo to jest jakiś właśnie duet, choć na świecie dziewcząt mnóstwo. Mistrz, po prostu mistrz, no ale też mistrz, który kłania się tej partyturze Kalmana, też mi o tym mówił w rozmowie, że on po prostu realizuje to, co Kalman napisał. I ja z Adamem jestem w stanie godzinami dyskutować, kłócić się i rozprawiać o tej kalmanowskiej partyturze. No dobrze, wróćmy jeszcze do momentu powstania księżniczki Czardasza, bo no, wtedy wybuchła pierwsza wojna światowa, kiedy zaczął pisać i nie przerwał tego pisania, a różnie to było z twórcami właśnie w tym dziejowym, czy w tamtym dziejowym momencie, chyba około roku pracował nad księżniczką Czardasza. No w każdym razie premiera odbyła się w Johann Strauss Theater w 1915, przepraszam, uderzyłam w mikrofon, roku. Czy wtedy 13. Tak. Co w 13, przepraszam? To był chyba 13 października, tak. Okay. Nie pamiętam dokładnie, tylko zapamiętałem, że 13 to takie też znamienne i odważne, prawda? O, bardzo, oczywiście. Jak najszczególniej w czasie, przepraszam, wojny. Ale wtedy Kalman gdzie mieszkał? On był... Mieszkał w Wiedniu. W Wiedniu. Prawda? Mhm. Bo on wędrował po świecie. Tak troszkę chciałam jeszcze o nim samym, żeby tak osadzić tę księżniczkę Czardasza, że to tak nie jest takie bardzo węgierskie, mimo że on był Węgrem. Tak, był Węgrem z Budapesztu, tam się kształcił, tam odnosił swoje pierwsze sukcesy, tam wystawił pierwszą operetkę Manewry jesienne, którą udało mu się zainteresować jeden z teatrów w Wiedniu i no właśnie, i wtedy zaczęła się jego wiedeńska kariera. I ta księżniczka Czardasza była jego pierwszym poważnym sukcesem. Później tych operetek powstało jeszcze całe mnóstwo. Dzisiaj one są rzadko wystawiane. Ale sukces był tak wielki, że Kalman uwierzył, że jest tylko jedna droga do sukcesu. I zaczął powielać schematy z tej Czardaszki, co niestety zaprowadziło go trochę w taki ślepy zaułek. Na szczęście później się ocknął, zrozumiał, że nie tędy droga, zaczął troszeczkę eksperymentować i to go uratowało. Zresztą to już był koniec historii operetki, już mówimy o latach 20., 30., kiedy ta operetka też się bardzo zmienia. Wspomniała pani o smutnych operetkach. To właśnie w czasach Kalmana i jego kolegi Lechara operetki zalały się finałowymi łzami. Już happy end nie był obowiązkowy. Publiczność zaczęła lubić rzewne, łzawe historie. No i tak, i można powiedzieć, że rzeczywiście one chyba już powolutku tracąc swoją gatunkową czystość czy klasyczność, przestały właściwie być tworzone. No nie wiem, ja nie spotkałam się z żadną współczesną czy operetką, która by właśnie opowiadała o współczesnym świecie, była nadal operetką. Tak, zdecydowanie, ma pani rację. To jakby ten, no jednak ta moc amerykańskiej popkultury, która działa z siłą huraganu, sprawiła, że Druga wojna światowa zabiła troszeczkę operetkę jako żywy gatunek, dając nam w zamian jednak musical. No tak, czyli no jakaś no, też teatr muzyczny, też bardzo rozbuchany, rozbudowany, z ogromnymi takimi artystycznymi i inscenizacyjnymi widowiskowymi ambicjami, no ale to jednak już nie operetka. W związku z tym taki prosty wniosek już na tym etapie, że no jednak sięgając po operetkę, sięgamy po rzecz, po utwór z innej epoki. Czyli musimy sobie zdać z tego sprawę, że tak czy owak to albo trzeba będzie uwspółcześnić i wtedy już to nie będzie takie właśnie operetkowe, albo no, grać zgodnie z regułami, zasadami tego gatunku. I domyślam się, że pan uszanował te zasady i nie uwspółcześnia i że będzie to, co trzeba, jeżeli chodzi o strój, kostium i tak dalej. Coś o piórach była już mowa, więc domyślam się, że tak. Ja nie wiem dokładnie, jak trzeba. Proszę? Ja dokładnie może nie wiem, jak trzeba. Co to za sformułowanie, jak trzeba. Bo, no, albo uklasycznić, albo uwspółcześnić. No, to będzie współczesna operetka, bo dla współczesnego widza i tworzona przez współczesnych realizatorów. Jak sobie przypomnę inscenizacji operetek z lat 80., no to wtedy one mi się, jak byłem nastolatkiem, no, jak, proszę, by mi się, one też wydawały współczesne. Nasze są nasze, naszej współczesności. To zaraz, co, kostium jest w dżinsach, są pióra i dżinsy? Nie, tutaj przede wszystkim jest poetyka rewii, berlińskiej rewii. I jak gdyby ten klimat jest w pełni oddany. Natomiast czyli kabaret bardziej? No, tak. Nazywam to warietę. Aha. O. Natomiast te akcenty takie, które też łapią pewien kontakt ze współczesną publicznością, to są partie dialogowe, ponieważ tutaj w inscenizacji Jerzego one odgrywają też znaczną rolę. Są dosyć też rozbudowane. Tutaj jest dużo też takiego teatru. To tak dokładnie nie odpowiedzieli panowie na moje pytanie, ale może a nie, tak ma być. Ja powiem, bo pani mówi o tych prawach gatunku. Tak, my się trzymamy tych praw gatunku. Jednym z tych praw gatunku jest to, że no właśnie komentujemy współczesność. Może u nas nie robimy tego tak zbyt nachalnie, tam jest kilka jakichś odniesień do tego, co dzieje się w naszym świecie, ale są takie odniesienia. Wspomniała pani o piórach. Tak, to wszystko jest. Ten blich operetkowy. No wiadomo, musiał być. Operetka kojarzy się z bliftrem, przynajmniej mnie się kojarzy z bliftrem i to właśnie fundujemy publiczności. Ale książę jest księciem. Nie jest upozowany, nie wiem, na księcia ex Harego czy Williama, tylko jest księciem tamtym właśnie. Tak, księciem z jakiejś dobrej niemieckiej starej arystokracji. No dobrze, a zapytałam o ten link. Taki pewien mały link. Link nie może być duży, no bo wiadomo, jest wąski, ale link do Lechara. Czy tam nie ma jakiegoś małego psikusa uczynionego koledze w muzyce? W pewnym utworze? Znaczy tak, Lechar stworzył pewien kanon melodii, tak, właśnie takich hitu, że operacją musi taki wiodący hit i tym hitem stał się duet Usta milczą, dusza śpiewa z finału Wesołej Wdówki. No i każdy z tych kompozytorów później chciał stworzyć swoje Usta milczą, dusza śpiewa. I w Czardaszce jest taki duet, Co się dzieje, oszaleje, akt drugi, duet Sylwy, duet Edwina, w rytm walczyka serce śpiewa, kocham cię. Nawet ta sama jest prosodia. Usta milczą, dusza śpiewa, kocham cię. Prawda? Tak. Nie będę już więcej śpiewać. Wymiennie słowa stosować. Z jednego duetu przenieść do drugiego i się wszystko będzie zgadzać. Być może to jest jakieś takie właśnie nawiązanie do twórczości Lechara. No tak, cudownie. Ja marzę w każdym razie o powrocie do Lechara i o tym, że jak wojna się skończy, już nie będzie widma żadnego, widma pandemii, to że będzie kraina uśmiechu, zamawiam. A teraz bardzo dziękujemy, bo wiem, że to jest noc tuż przed premierą. Jest pan chyba jedynym reżyserem, który dał się namówić na tego typu eksperyment na własnym organizmie, na własnej psychice,